پیارے باپا جان، اگر جماعت سے نماز پڑھتے جاتے ہیں اور قربانی کی کھال کوئی دوسرا لے جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ جماعت واجب ہے، اور قربانی کی کھال اگر ضائع نہیں ہو رہی، اب لے جانے والا کوئی اپنا اور کچھ سنی ادارہ ہے اور وہ کھال لے جا رہا ہے، تو اس کھال کی وجہ سے اپنی جماعت کی ترک نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیے یہ کھالیں جمع کرنا یہ ظاہر امر مستحب ہے، اور ایک امر مستحب کی خاطر واجبات ترک نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نجیس کر کے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ پاک کر کے نماز پڑھیں گے، اور بہت احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے کھال کی وجہ سے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، جھوٹے وعدے نہیں کریں گے، کسی کے وعدے توڑوائیں گے نہیں، بہت سارے گناہ ضمن میں شیطان کرواتا، تو ان سب سے بچنا ضروری ہے، اور یہ ذہن بنائے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اور قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ثواب کی نیت سے کام کریں، کوئی بھی نیکی کرے، کوئی اچھا کام کرے، نیت کرے کہ میں اس ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اب مثلا کھالے آپ اس لیے جمع کر دیں کہ مزہ آئے گا، واقعی آپ کو مزہ آئے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، ثواب کی نیت ضروری ہے، کوئی بھی عمل ہو تو عمل میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی عمل کرے اس میں نیت یہ ہو کہ ہم یہ عمل ثواب کے لیے کر رہے ہیں، طالب ثواب ہو کر کرے، یہ نقطہ آپ یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں مضبوطی کے ساتھ سجا لیجیے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تعالی علی محمد.